गम मुफ्त में नहीं मिलता किसी को, हाँ तेरे जैसा हम सफर होना बहुत जरूरी है। बैठ पास तुझे देख तो लूं, ना जाने फिर कब मौका मिले, जीने दे कुछ पल बाकी मेरे, कौन जाने कितने हो फासले, पर इतना वादा करता हूँ तुझसे, अगले सो जन्म तुझे ना ऐसा मिले। ये दिल तो लूं आ कर ले एक बार और ये खता माफ होगी, आँखें कर ले एक बार और ये खता माफ होगी, आँखें मिला मुझसे अब भी नियत साफ होगी, अब भी इतना प्यार मैं करता हूँ तुझसे के अगले सो जन्म भी तेरे हाथ मरे। ये दिल क्यों तोड़ा, क्यों तोड़ा, ये दिल क्यों तोड़ा, ये दिल क्यों तोड़ा, क्यों तोड़ा, क्यों तोड़ा। बैठ पास तुझे देख तो लूं, चल फिर से चलते हैं उन गलियों में जहां बस प्यार था।